الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. لا سورة بني إسرائيل شبك ديرشم آياتهم او دا مضمون شورو دو امور مصلحه فقد و ربك الا تعبدوا الا اياه چلا ویلو شرک مکوي بے ویلو احسان کوي مخلوق سره ادریم نمبر کې بیا ویلو چې ظلم نه مکوي. ولا تقتلوا اولادكم ولا تقتلوا النفس ولا تقربوا مال اليتيم. دا درې امور مصلحه ای قران کې چې الله وی شرک م کوي او احسان کوي او بل سره او ظلم م کوي. نو دی کې سو اوامر هم بیان شو چې اوفو بالعهد اوفو الکیل ذاکلتم وزنو بالقسطاس او زیات پکې نواهیو سمخ کې ذکر شو او سدلته کې بیان ای وزی کے اغاول نحی دا بیانی چو ولا تقف ما لیس لک بی علم. ار چاہتا خطاب دے ہر چاہتا چلاوی اے بندہ پاگا خبر پس مزا تالر پاگی باندی یقینی علم نی ناگی خبر پس مرو آنے گا. اغیبان دی عمل مکوان نوال مانا پا دی کی دادا چکل انسان دا چاپ حق کی ہوئی چما دا پلانی ندا واوری دا پخپل میں تی واوری دا چدا سیوی او حال دا اچاغنی ویلی کلو ایماولی دا پلانی چدا سے کارے کو دا سے عملے کو انیلی دلے نو اللہ منکی چدا سے عبر مکاو ہے جب اور ایدلی امنی لیدلی امنی دیو بندنا یا یو خبر یا سا عمل او لگیا ہے پاگی باندی اوی پسی روانی ہے دا بی دلیل عمل لے بی دلیل خبر دا دویم داوم راد دی چی علمان تاو بیان ان کو تاوی چی بخپل بیان کی بخپل تقریر کی دا سی خبر مکاو چی تالا بی دلیل نی دکا خام خا خلق پہ عمل کئی کنا چا عمل پہ کئی او دلیل پہ نینو اخو دا عمل قابل نہیں کنا. دکا قرآن کریم عرضے کے دا دینا منع کرنے دا چبی دلیل خبر ابا نکوئے پہ دین کے اگر نہیں قبولا دا اللہ پہ نزبان دے کله چې بیان کې کله چې دعوت ورکې یا سو مسئلہ کئی خلقو تا باقی باندی با دلیل پیش کئی دا قرآن و سنتنا او کنی دا سر انو بیا مکو لا تقفو اگا عمل پریدا بیا اگا قول پریدا بیا مالیس لکبی علمن نو آیات کیو عظیم قانون دے دے اسلام تا او خلق دا سے گنانے لکش بلکل دا منسوخی ذکر چی مسئلے کئی بیانو نہ کئی او دلیل ورسر نئی بد دلیل دغی چی داما دی اولوی علم سے ابن آوری دلی داما دی اولوی مولانا سے ابن آوری دلی چی دا سیوے قرآنم دا دی رد کئی ہو حدیث کی امراضی چی کفا بالمرء اسمن تیو سڑی بس دغا گناہ پورا دیخا کفا بالمرء اسمن ان یحدثا بکل ما سمع چی بس سیو ریدلی نو آوائی سو دلیل پی دعوت پارا نہیں نو قرآن و سنت دوارو دینا منع کریوا چدا سے خبر بنکے بے دلیل خبر بنکے ذکر داغین دین کے ڈیر لئے نقصان پیدا کی وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ مروانی گا پا خبر پسی او مروانی گا پا عمل او کار پسی چنی تالرا پا غیبان دی اس دلیل تو قرآن و سنتنا چسنگا اکثر خلق پا گمان پس روان لکنا یو عمل با کئی سردین چاہبا تاقیدی سر تعلق ساتی غیر اللہ تعظیم با کئی غیر اللہ تباوازن کئی غیر اللہ پنم باندی با شکرانی و نظرانی کئی تا خدا عقائد و مسئلی دی او جکل تپوستنو کنوی دا ویزمون گمان دی دا خلق نیکان دی او دیو اللہ تسوال کئی زمون دا پارا دا تا علم نشیوی لکن گمان او ظن تا خو علم ندی علم دا قرآن پر اصطلاح کی آیتی حدیثی مروانے گا و مکلکے گا پاغا خبران چنی تالر پاغی باندے سدلل ان السماع والبصر والفعاد یقنان دا قوتنا چلا درکلی تالا دا وریدو طاقت السماع او دلیدو او عقل چغی سر انسان پو حاصلی سوچ کئی فکر کئی کلو لائی کا دا سمر نعمتون چلا درکڑی دی دا علم اسباب دی کانانو مسئولا دا دی هر یو با تپوس کولی شی دا دی انسان با قیدا دی ذری ذری حساب چکی نو دادے کا نخوا چ اللہ بے حاضر کی او اللہ بے مخامخ کی جانتا او تبوئی چتا خلق طویل یو چے دا اولیاء په دنیا کې شفاعتی الله سره زمونږ لپاره شفاعت کوي تعالی رب دې څه دلیل تا خبره کم دے کې وا تا چې د انبیانو او د صحابو نه دین او رضلی وا تا چې دا کتاب کې لیدلې و یا تا د قرآن او سنت نه معلومه کړې و دا درې واړه پکې راځي کنه ها السمع تا چې نه اورېدلې و البصره تا کوم ځای لیدلې و اول فؤاد تر سن معلومه کړی و سره دې خبرې ما خز کوم زيو د قران نه دې راغستوا د حدیث نه دې راغستوا تل اس در کړی تعالی د دې اړیو وته پوس کول شي هم دقه به مطلب ښه دا خلق دی دنیا کی بی دلیل خبری کئی دلیل ور سرنی او سوکتی نا تا پوسم نشی کولی چی توی دا اللہ نازولی نو تال سعلم دی پا دی باندی چی توی دا خلق اللہ بخل دی او یا دیل اللہ اختیارات ور کلی دی دا سمرا چی لگیا دی اگر که انبیائی خواه چری روح خدا عقیده پیغمبرانو په حق کې چری الله اختیارات ورکړي او غي په غیب پویږي دا ټول به دلیل خبرې لا تقف ما ليس لك بعلم کل اولائک دې ټول نعمتونو چې الله ذکر کړل کانانو مسؤولا د دې باندې نه باندې تپوس کې دی شي دا یو قانون ذکر کو چې څنګه دنیا کې د هر شي د پرمخ کې سره لګي ښا چې وزینو بالقسطاس المستقيم واوفو الکیل اذا کلتم چې دنیا په دې مالونو سامانونو کې معیار شته کنا میزان شته کنا به توله خصوص شه نور کې نه اخلي کنا الله وی دا دین دا سه به توله دي چې بل څه خو هي نوایا پکې کسې کوا خو بونه بیانوا غلط او ستانه څوک ته پوسنه کوي که دنیا کې نه کوي نو الله به د قیامت کې کوي کنا ها دغه سره ذکر چې څنګه دنیا د سيزونو میزان دي تولې دغه سې د دین د پاروم ټول شته چې قران او سنت اوس ورپسې ادب خي انسان ته ولا تمشي فی الارض مرحا مگر ز پزم کوان دی پمستې سره یوم انا مرحن اغتلل چې د سنت نه خلاف دی هغه ته مرح وی کنا او دا خلاف دا سنت ناغی نبی علیہ السلام هر خبره مونتا پریخی دا پا خپل عمل کې بیان کړی دا چه حدیث کی رازی ایزا مشا فکان نوائن حت من سببن او چه بروانو ندا سی بروان لکه او بنده چه زبری نراکو دیگی پس یړو باندې سوکرا کوزیږي نه اسمان ته کته شي نه ابا کته ګوري ځي کته وګوري چې قدم غلط کې نه زما د قصي نبی له سلام چې روان به نو کته وې کاته او دغه سي تنه به نوې پرانستي سينه به نو راوخلې دغه مرح له کنه دغه د مستیت للذي د مشروطیت للذي نو قرآن دا دینا منا که اجدا سکے او قرطبی بلے مانا کی دخپل زمانی مناسب کا دخپل زمانی بارہ سو کی تیر شوئے دیں او سو سو کا لو شو نا بلکہ آٹھ سو کی او غوی چګور زمون په وخت کې سپینګيري پټکی والی او غړیږي او دا عزت ګڼل شي چې کوم سړی غړیږي نو دا خلق ډیر عزت کوي چې پاسه مشر راغی زه او تپریده دا دایي زمون په وخت کې دا عزت ګڼل شي دا په وخت کې کشران نه غړی دا سه خزي او دمه نوې چې غړې دي دغه مشران بغړې دي پس پینا ګیره بغړې دي نو هغه ځما نه اخلي خان چې چلا تمشی فی الارض مرحا چی بازو مکا باندی کرزی نو ڈانسو نمکا وا گڑا مکا وا چرو لکو نمک ران دا خو مستی دا مرحا انکا لن تخرق الارض یقیناً تنشیش لولی اداز مکا ولن تبلغ الجبال طولا او نشر سیده دی غرونو تا پو دنگوالی کی او پو گدوالی کی دے ذکر کرل ابن جریر وی مطلب دا دے اللہ وی چه انسانا تو خورا گیری تو خورا بندی تکه اوسړی چې په کوټه کې باندې په جیل کې باندې نو هغه مستی کوي ستانه اسمان دې برا او کته زمکه دا غرونه دې ارسلنه چاپی را دي نو تعالی سو په کار دې چې ته مستی کوي دا خلاته تخپل قدرت خې چې ورته زما قدرت کې راګيري کنه ها ناجزی کوا بندگی کوا لوی او تکبر مکو تا کې تکبر سوشته نه نو ها هغه دا معنا کوي اځم دال چې انسان چې کله لوی کوي نو د دعا وایو نه یا ډیر درون دي ځکه لوی کوي زان پشان بل سوکنوی دی کنخا انور پوری خان دی او یا ډیر دنگی پا دی دو صفتو نو بانده انسان لوئی کئی نو اللہ رب العزت و تضوئی چین نکلن تسم را درون دی تدرونی که دنگی اردارا تووایا نازمو کشلو لشی اگر اللہ تا معلوم دی کنا دیر داسی جی پا دیزمو کا گرزی کنا نو خلق پوم پی پوئی گی نو آواز والا ور کی ویلے کر پا دم گرز اگواری دازمو کا ونش دے دکتا آگا قتلل داسی کنا خوا ازا خاصی نو اللہ رب العزت و توئی چتا سمر درونی پندوسا چتا دمر پا مسده سر گرزی اته سمره دنګې ته دی غرونو ترسي ته یوې غټې تم نرسي دا سي غټې الله پیدا کړې حالت زمون خوا کېشته رانی غټ وته وي چې خلق ولاري وطنو دا غټ په خوا کې داسې ښکاری دغه جزا د غدي د ماشي مې کی دومره لوی گٹ اللہ پیدا کرے خواہ نو دا انسان تا دا عجز تعلیم ورکی چی گورا عجزی کوا تا سر لوئی ندا پکارو تاکہ دا لوئی سشتے نا نو ندورا درون دے و ندورا دنگی کنا یقینا نشش لو لے داد مکان او نشر سے دے غرونو تا پا دنگوالی کی ذکر شو احکام ذکر شو دوار روکو کی نو قرآن اشاره کی داغی حسن تا کلو ذالکا دا ټول دا اللہ طرف ناچ بیان شو چس اوامر دی و سنواہی دی نو کان سیئوہو کم چی پدی کے گناہو ندی تکا جی مخ کی ذکر شو قتل دا اولادو قتل دا نفسو زنا او مال دا یتیم خوراکو دا دا ذکر شو کنا دا گناہو ندی عند ربکا مکروان دا پنیز درفستا باندی حرام دی دا گوارے حرام دی تو تا حلال وے تو تا جائز وے حلی دی جوڑی کڑی دی ځان له دلیلونو جوړ کړی دي. نن چې څومره خلق دا کبائر کوي کنه، غلاګانې کوي، پردي مالونه خوري، زنا څومره عام شو، دا جایز ګڼي کنه؟ دا وی دا خو انسان مجبور دی دی چې دینو ځان نشي ساتلی قابو کېو، د تب الله معافي کوي. هغه ته معلوم دی چې بنده ډېره جزا دی، دا ګورو ته دیو ته حرام نه وي کنه. قرآن کې ذکر شي مکروه نو مراد ته نه حرام، فقه کې چې ذکر شي نو هغه جدا شي، هغه حرام نه وي، اسی گناہی وڑو کے ہاں. وکلے چھے قرآن کے دا ذکر شی نمرات تینا بالکل حرمت قطعی خا صحیح اہوی ذکر ہوئی چھے سو خوبا کی عبادات تی او احکام دی چھے اللہ ذکر کرو چھے وفا کوئے پوعاتو باندے واغی خوبا عمل کئے اخو اجر و ثواب او طول او ناب کوئے پو صحیح طریقہ باندیت نو دا غف حرام ندی کنا صحیح اہوی ایزکا ہوئے خوا چکم پدی کدا گناہو ندی چلاتنا منع کلی دا دا غف پنیز درستا باندی حرام دی ذالکا دا چمخ کی بیان شو مما اوحای لیک ربک دا بازی داغی احکامو ندی او داغی عباداتو ندی چه وحی کڑی دتا ترفستا من الحکمہ دی تا حکمت ویلشیم تو سورہ نحل کے مخ کیسی اجمالاً ذکر کرو چو دعو الی سبیل ربک بالحکمتی ملتا حکمت ذکر شی خوضاحت نو شوئے دی صورت کی داغی وضاحتو کو چی حکمت دیتا ہوئی خواہ او چی خلق و حکمت ستوینا غلط و حکمت دی چلو التوی چی دا سو وقت روا مخلوق سرکنا او دا سی دا سیاست نوی کار اخلا لکا سو سیاست نکار اخلی لکا حق ما بیانوا او چې خلق په صحافه کېږي نو هغه موایا ښا دته ګوره حکمت وی، حق په ټولو ته حکمت وی، دین کې چلول ته حکمت وی. الله ځکه دومره وضاحت وکړه چې حکمت دې ته ویل شي. ولا تجعل مع الله اله اخر بیا وته وی چې مگر زوال الله سره مددگار بل ذکر امام راضی ہوئی ختم بالتوحید کما بدا آم وی جسنگے شورو کلے اوپا توحید باندے چلا تجعل مع اللہ اعلان آخران نو دو اجتماعیات کن نو ادقا سے ختم ام کو پا توحید باندے داولی ان التوحید رأس کل حکمت فإن التوحید رأس کل حکمت توحید دهر حکمت سر دے دکہ سر دار یو شے اعلائی کا نخا غیتب بدن کے بل اندام نرسی کا نخا رأس نو ویدہ توحید نیدہ دهر حکمت سر دے خا زدی شوریم کڑیو پا توحید باندی او ختمیم کو چمگر زوال اللہ سرامت ادگار بل فتلقا فی جہنم ملوما مدحورا او بغردو لشی جہنم کی لکد مرداری ملوما ملامت بے زانتوم ملامت بے خلقتوم ملامت بے اللہ توم ہر چاہتا ملامت او شړلې شوی دا د الله د رحمتنا او د جنتنا دا انجام بدی نو ستاسو حدا نو ښا هغه چې تشرک پریزي هغه خو یې دامونګه الله ته وسیلې لټو په شرک او تزانز دی کوي الله یې مکه په دې ما تننز دی کوي جهنم تننز دی کوي اوز داغی یو مثال بیانی دا لا تجعل ما اللہ الان آخر اغداو چی مشرکینو دا قسم شرک کڑے و دا اللہ سرخا دیم پا شرک کی راوستو چی ملیک دا اللہ لونہ دیخا نو ظاہر کی خودی تا شرک نشی ویلے چی اللہ رضی اولاد ثابت کن لکه یهود نو سواراو د دې خپل نوم دې تشبیه تشبیه ولیکن قران او ته شرک نو مغست دي نو دا دې شرک په اقسامو کې شمار دي کنه ښا او که شرک وته نو نوم کفر دي ولی الله بداس منی چې الله واحد لا شریک دي بغیر د تعطیل نه بغیر د تشبیه نه بغیر د تجسیم نه دا ټول خبره وګوره د الله ذات نه الله ذات په دې نه پاک غني ښا چې دا سي ذات ته چې معطل نه دي چې سکول نه شي بس د کډیر حلق دي ښا او الا تذا نسبت کوي اللہ نے صفتون اغسطی دی اگر تا معطلوی کنخا معطلو دی سوک داسی دی چا اگر والا جسم ثابتی اگر تا مجسموی کن دا ام کفر دی سوک داسی چا اگر تشبیح ہوئی چا آوی اللہ ام دا مخلوق پشان دی کن اولاد اشتا زامن اشتا لون اشتا دار دے رزک پاگی خلقو خوا افا اسفاکم ربکم بالبنین آیا تاسو غرکلے رب ستاسو پزامنو سران اغزان رستو کو تاسو امخ ککلے اغزان لاندے کو تاسو یوچت کلے ہاں تاو زامن خوا خو عزت منوے دیر زامن ادھر ادھر کلے او وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاسًا أَغَوْنِ وَلِيدَ مَلَائِكُ نَزَانْ لَلُنَا دار مشرکین حال خپل ځان لوی گرنی او اللہ وڑو کے گرنی خپل ځان عزت من گرنی او اللہ تنسبت تو بیزتے کئی کنا ولی زامن اعلا دی مغیزان لثابت کرو وی مونگا اعلایونو املائکو تے اولی خدا غلط نسبتو کچی دا زنان دا چاوی او بی اللہ لثابت کرو نزان اعلا کو اللہ ادنا کو او چی خبری کئی کنا تو با نمونگا او تاسو رستو پریدیوی تاسو سے ہے تاسو دا دین سا خدمت کردے او تاسو سا عمل کردے او تاسو جنت لسا تیارے کردے کوئی تیارے خمونگا کردے انکم لتقولون قولا عظیما یقنان چی تاسو وینا اکڑا خبر و مکردا سی خبر چڑی رلوی دا جرم دا ظلم عظیم دے کنا شرک عظیمان دیر لوی دو جرم خبرو مکلو لوی ذکر چے بخلی نشی کنا ار گناہ اللہ بخی یا پا توبی سنا یا بید توبی نا چے خوخیشی چا باندے پل فضلو شی دغا سیخا و شرک دا نبخی پیس طریقی سرا سوچ بندت نہ تو بنی استی پخپل جون کی او د خپل ایمان تجدید یې نکړه ناس نشي بخله سمر مخلوق چې دنیا کې دنیا نه تیر شو په دغه شرک سره لاړ تباہ و برباد شو دغه د خلاصي سه امکان نشته ښه هغه دنیا کې الله خلق تو خو چې وګوره بنده داسي چوارته نه یریږي د شکل ته وګوره شکل زمرګ په وخت کې دا شکل لاسي شي چې غز انسانيت نوځي ښه دا دلیل دی خبره ښه چې د آخرت تباہ و برباد شو ولا تقف ما ليس لك به علم مروانه کا پاغه خبره پسې چني تعالی را پاغه باندې سو دلیل اگر کته وای چې سمعتو او رایتو ما واوري دوی کنه ما په خپل سترګو دي کنه او وما سمع وما را نه اوري ذلني لذلي خو بس دغه سلګي مله منه کوي چې دروغ موایا شری په داسې خبره مکله کیگا تن مخلق تپوس کوي چې تا دا خبره وکړه نو تاسو را په دې باندې څه دلیل دی چې پیغمبر په قبر کې ژوند دی ولې دا کم وخت دی دا کومه زمانه ده هغه زمانه لاړه تیر شو چېږي کې و تاسو د چانه نه کې د کار څه به وي ښا کار بلا به وغاروله ابو دا خو د تاسو زمانه ده خان تاسو رس دلیل دی چې ته پیغمبر ژوند دی په دنیاي ژوند سره ژوند دی څه دلیل دی تعالی او که داغه د موت باندې دلیل نه وای نو قران ډک دی آیاتونه دي به شمار ښا احادیث دی صحابه او اقوال لی کم دلیل لی خواق دی چه تاو خیو در طول بی دلیل روان دی خواق انبیاءو تا هم داس نسبت که اولیاءو تا هم نسبت که چه نا خو بس آغی بانده چه موت راشی نو آغی روح دو بدن نوزی نوز کار تسام شخا آخو چه با بدن که پروتو نو بس تړلې پروتو په جیل کې پروتو هغه څه کول شو دا غو چې اوس اوت نو په دنیا کې ګرځي ښا چا سره امدادونه کوي او د چا دشمنان هلاک کوي او چا له مرزونه سموي دا کارونه کوي ښا دا لنم ناخلی الله یې به ذلیل خبره مکوا کستان دنیا کې څوک تپوس نشي کولی نو قیامت کې خو بدن خامخا کیږي ښا چې تا خلقو ته دا مسلې کولې دا شرکیات او بدعات خلقو کې خورولو چې دې کې دومره ثواب دی دې کې دومره ثواب دی ان السما والبصر والفؤاد یقینا چې دا د علم قوتونه چې الله تعالی درکړي دي چې وګونه دي په دې به اوري او سترګې دی په دې بوینه او زړونه دی او عقلونه دی چې په دې باندې ما معلومول کای کنه نو چې تا یو خبره په وګونو نه دا اورېدلې په سترګو دې نه دلی دلی او په عقل او زړه سره دې نه معلومه کړې ده د قران او سنت نه نو څنګه دروغ وای کلو لایکا دا ټول نعمتونه چې الله درکړي دي اسباب کانانو مسؤولا د دې بندنه باندې د دې تپوس کول شي ولا تمشي فی الارض مرحا او مگر ځا پزمک باندې په مسته سره ته بغیر د قران نه پیس نه پوي ته په تللوم نه پويږي چې دا په دې زما څنګه ګرځم دا الله تا ته چلخي چې داسې ګرځه ها اجه د قران او سنت خلاف ناغي ته د مسته ګرځي دلوي هغه د مشرکین او د متکبرین کار دی چې قران او تقلب وي چولا غرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. دا کافران چی گرزی کنا دا مرحاوہ لدی کنا قیامت کی بہت اللہ وی چی راش وصف بما کنتم تفرحونا فی الارض و بما کنتم تمرحونا راش جوست دا تدمستای چلو خیمہ خان انکا لن تخرق الارض یقیناً تنشش لو لے دازمکا کار سمر درنشی ولن تبلغ الجبال طولا اچر نشیر سیدی غرنو تاپ دنگوالی کی کل ذالکا دا سمر چی بیان شو کان سیئوهو نکم چی پدی کی گناہو ندی نواہی دی چی اللہ منکڑے چی لاتو عند ربک مکروها دا پنیت در افستا حرام دی ذالک دا بیان چوشو مما اوحای لیک ربک دا بازی اغا وحی داو آیاتو ندی چو وحی کلیتا ترفستا من الحکمہ دیتا حکمت ویلشی دیتا دا قرآن علم ویلشی او دیتا دا دین عظمت تکنا من الحکمہ او ختمی پا توحید سرخا چه حکمت اصل داده چه اول کی اموی لا تجعل مع اللہ الان آخر او پا آخر کی اموی ولا تجعل مع اللہ الان آخر چر مگردو اللہ سر مددگار بل اگا مددگار یواز دیکھنا فتلقا بیا با غردو لشگوره فی جہنم آپ جہنم کی ملوما ملامت شویم مذحورا او شلل شوی ذا اللہ ذا رحمت افا اسفاکم ربکم بالبنین اگر شرک یو قسم دادی چوئی سلام علیکوی ذا اللہ لون دی کنا خوا نا اللہ اتازو پا زامنو خوش آلے کنا نا دا ما دا سے اکڑا چتاسو میں اچت کڑے تاسو میں غرکلیں او ځان میں رستو کو دا سی چرتا دنیا کی کی آیا غرکلیں تاسو رفس تاسو پا زامنو سرم تاسو لے عزت لرکم واتخذ من الملائکت احناسا اونی و اللہ ځان دا پارا دا ملائکو نالونا انکم لتقولونا قولا عظیما یقیناً چوائے تاسو داسوینا چڑیر لویا دا جرم دا قولاً عظیما دیر لویا دا جرم دا دوم یو مثال مثال طریقہ باندے اللہ ذکر غمخ کی چویلیو کنا تاسو کی مالدار خلق تے اگی خپل مال دا خپل مزدور سرا نوکر سرا نمولی شی نو دغه سدام یو مثال لې چې تاسو کې څوک داسې شته دي یا خپل ځامن خپل یو مزدور لا یو نوکر لا یو خدمتګار لا ورکی چې دا ستاسو او استاد الونه وي مونږ لا راکا دا د جره دنیا کې شوې د الله وي زما څنګه داسې وکړو چې تاسو می اوچت کړي تاسو می اعلی کړي او ځان می ادنا کړو نا دا دا مشرکین و عقیده دا اللہ پا حق کی خواه دی اللہ سنگ منی دا سی منی چه دا زن نیکت منی زن معزد گنی اوغا زن اعلا گنی اوغا دنا گنی دا سی من دی پا اللہ روڑی خواه دکه دی شرک تا ظلم عظیم وی کن خواه دا اللہ بیدبی پا کی کئی آخر